בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות גביית חוב מקרקעות והפותקי, הלכה ג'. עניין הפותקי לבעל חוב שאינו חל כי אם על קרקעות ולא על מטלטלין, כמבואר בשולחן אורך. א', על פי המאמר אך ולנמנה דלשוויה לחבלה וכו', עיין שם כל המאמר בליקוטי הראשון סימן חפה. והכלל, כי כל אדם צריך לשבר את המדמה שהוא תאוות הבהמיות ולעלות אל השכל. וכשזוכה לשכל צריך להוציא מתיקות שכלו מכוח אל הפועל. ואחר כך צריך להשתדל לזכות לשכל הנקנה. כי יש שכל בכוח ושכל בפועל ושכל הנקנה. דהיינו מה שאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת וכו'. ועיקר קיומו של אדם לאחר מיטתו אינו אל השכל הנקנה, וזה השארותיו לאחר מיטה וכו'. ודע שבכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיונות אלו וכו'. וכשאדם נעתק ממדרגה למדרגה, אז צריך לו לילך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל הקדושה וכו' עיין שם. ואי אפשר להכניע הקליפות והדמיונות וכו' שבכל מדרגה, אלא על ידי התגלות גדולת הבורא יתברך, שנתגלה על ידי צדקה שנותנין לעני הגון, שעל ידי זה נתגלין הגוונין הילאין שיש בכסף וזהב וכו'. כי מגום הגוונים אין ענה להצל איש הישראלי, בבחינת ישראל אשר בך את פער, ועל ידי צדקה שנותן מממונו נתקן כל ממונו, ונתגלין הגוונין ומאירין. נמצא הכלל שעל ידי ממון דקדושה עדיין ממון ישראלי, היינו שזוכין לתקן ולקדש ממונו על ידי צדקה שנותנין לעניים הגונים, על ידי ממון זה נתגלין הגוונין הילאין שהם גדולת הבורא, ועל ידי זה זוכין לשבר הקליפות והדמיונות שבכל מדרגה ומדרגה, וזוכין לצאת בכל פעם מן המדמה ולעלות אל השכל וכו' כנ"ל. ב' וזה בחינת טוב תורה עם דרך ארץ שהגיעת שניהם משכחת עוון וכו'. כי התורה הוא השכל דקדושה. כי עיקר החוכמה והשכל הוא התורה הקדושה שנקראת ראשית חוכמה, ראשית דעת. אבל אי אפשר לזכות לתורה שהוא השכל דקדושה, כי אם כשמשברין תחילה המדמה והקליפה הקודמת לפרי בכל דרגה ודרגה כנ"ל. וזה אי אפשר כי אם על ידי הגוונין המאירין בכסף וזהב כנ"ל. וזה בחינת דרך ארץ שהוא מסע ומתן. כי עיקר המסע ומתן דקדושה צריך שיהיה בכוונה זו, שיכוון שיזכה על ידי מסע ומתן זה להרוויח ממון, כדי שיוכל לעשות ממנו צדקה, ולהחזיק ידי תלמידי חכמים ועניים הגונים, כדי שיתגלה גדולת הבורא על ידי ממונו, על ידי הגוונים שיעירו בהם כנ"ל, כדי שיזכה על ידי זה לעלות מדרגה לדרגה כנ"ל. כי כל אחד מישראל אי אפשר לו להיות עומד על מדרגה אחת, ובהכרח צריך שיעלה בכל פעם ממדרגה למדרגה. ובכל פעם שרוצה לעלות ממדרגה למדרגה, אזי מתגברין בכל פעם הקליפות והדמיונות שבכל מדרגה כנ"ל. וצריך להכניע אותם על ידי הארת הגוונין שבממון דקדושה. על כן צריך לעסוק גם בדרך ארץ, דהיינו מסע ומתן, כדי שיזכה להאיר הגוונין שיש בכסף וזהב, כדי שיזכה על ידי זה לשבר הקליפה הקודמת לפרי, ואז יזכה לתורה שהוא שכל דקדושה כנ"ל. וזהו טוב תורה עם דרך ארץ שהגיעת שניהם משכחת עוון. כי התורה הוא השכל דקדושה שהוא הפך המדמה שהם תאוות הבהמיות, שמשם כל העוונות רחמנה לצלן. אבל צריכים לזה דרך ארץ שהוא מסע ומתן, שעל ידי זה מגלין הגוונין שיש בכסף וזהב, שעיקר הכנעת המדמש הוא בחינת אבון, הוא על ידי זה כנל. וזהו שהגיעת שניהם משכחת אבון כנל. ג. וזה בחינת קבלת התורה אחר יציאת מצרים. כי יציאת מצרים הוא בחינת שבירת המדמש, הוא בחינת מצרים ופרעו, שהם בחינת כוח המדמה שהוא כוח בטל. שזהו בחינת פרעו, כמו שכתוב, למה תפריעו את העם וכו', כפירוש רבנו זל במקום אחר. ועל כן כשיצאו ממצרים זכו לרכוש גדול, והשם יתברך הזהיר על זה את משה מאוד. כמו שכתוב, דבר נא באוזני העם וישאלו וכו', כלי כסף וכלי זהב ושמלות וכו'. כי הכסף וזהב והשירות הגדול שבא ליד ישראל בשעת יציאת מצרים, על ידי זה היה עיקר הגאולה שהיא שבירת המדמה, שזה עיקר הגאולה, לשבר המדמה שהוא בחינת גלות פרעה ומצרים, ולזכות אל השכל שהוא בחינת קבלת התורה שבשביל זה יצאו ממצרים. כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. נמצא שיציאת מצרים הוא בחינת שבירת המדמה, ולזכות אל השכל שהוא קבלת התורה הכנל. על כן, הזהירם השם ידבח שישאלו כלי כסף וכלי זהב וכו', כדי שיבוא הממון אל הקדושה, כדי להאיר הגוונין נילאין שיש בכסף וזהב המאירין אצל איש הישראלי דייקה, שעל ידי זה עיקר שבירת המדמה שהוא בחינת יציאת מצרים כנל. ואז זכו אחר כך אל קבלת התורה שהיא השכל דקדושה. והשכל יש בו שלוש בחינות שהם שכל בכוח ושכל בפועל ושכל הנקנה כנל. וזה בחינת שהתורה משולשת בכל הבחינות. כמו שאמרו אבותינו זל, בריך רחמנה דייבלן אוריין תליטה על יד תליטה וכו'. כי התורה כלולה משלוש בחינות הנ"ל שהן בחינת שכל בכוח ושכל בפועל ושכל הנקנה, שהן בחינת חוכמה, בינה ודעת. כי חוכמה הוא בחינת שכל בכוח כידוע. כי חוכמה היא בחינת כוח השכל לבד קודם שמתחיל להתבונן דבר בשכלו. ועל כן נקרא חוכמה שהוא בחינת כוח מה, היינו שכל בכוח שנקרא מה. כי עדיין אין בו שום תפיסה. ובינה הוא שכל בפועל, דיינו מה שמתבונן בחוכמתו, הוא מוציא מתיקות שכלו מכוח אל הפועל, הוא מבין דבר מתוך דבר. אבל אף על פי שכבר התחיל לעיין ולהתבונן בשכלו ולהבין דבר מתוך דבר, אבל לא השיג תכלית מבוקשו מה שרצה לפעול בשכלו. ואחר כך, כשזוכה הוא משיג תכלית מבוקשו, זה בחינת שכל הנקנה שזהו בחינת דעת. כי דעת הוא השכל הנולד על ידי החוכמה והבינה. דהיינו מה שהשיג וידע דבר על מכונו על ידי תבונות שכלו. וזה בחינת אוריין תליטה שהם מקרא משנה תלמוד. כי מקרא הוא בחינת שכל בכוח. כי שם במקרא אין רואין תבונות השכל, רק שם השכל בכוח הוא צריכים להוציא השכל מכוח אל הפועל. וזה בחינת משנה ששם מפורשים כל ההלכות היוצאים מן המקרא. אבל עדיין, אין יודעין משם גמר ההלכה עד שזוכין לתלמוד ששם מפלפלין, עד שמבקרין שמעת את האליבא דאילכתא. עד שזוכין לידע גמר הפסק דין איך להתנהג ולקיים מצוות התורה, שזהו בחינת שכל הנקנה. שזהו עיקר הקיום והשערה של האדם לאחר מיתתו. דהיינו כשזוכה להתבונן בשכלו, עד שיזכה לידע ולהשיג דבר על מכונו. דהיינו שידע עצה טובה איך להתנהג בעבוד עש השם. כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. דיינו מה שזוכין על ידי תבונת שכלו להבין ולהשיג איזה עובדה טובה, איך לעשות ולהתנהג בעבוד עש השם, שזה עיקר קיום השכל. וזהו עיקר ההשערה של האדם לאחר מיתתו, כשזוכה שנשאר ממנו עצות טובות ודרכים ישרים לעבודת השם וכנל. דלת. וזה בחינת לעולם ישלש אדם מעותיו שליש בידו, שליש בפרקמטיה, שליש בקרקע. כי על ידי ממון דקדושה של איש הישראלי זוכים לשבר המדמה ולעלות אל השכל שכלול משלוש בחינות, שהם שכל בכוח ושכל בפועל ושכל הניקנה כנל. ועל כן צריך לשלש מעותיו כנגד שלוש בחינות שיש בשכל כנל, שזוכין על ידי הממון דקדושה כנל. כשליש בידו, דהיינו מה שיש בידו מעות בהן, זה כנגד השכל בכוח. כי הממון בעצמו אין בו שום פעולה עדיין, כי אי אפשר לאכול את הממון ולא להתכסות בו, רק הוא בחינת כוח. כי הכסף יענה את הכל, שכל דבר יכולים לקנות על ידי הממון. וזה כנגד בחינת שכל בכוח. ושליש במיטלטלין, זהו בחינת שכל בפועל, כי שם כבר יצא מכוח אל הפועל. כי במיטלטלין יש בהם פעולות צורכי האדם שיכולים לעשות בהם. ושליש בקרקע זה בחינת שכל הנקנה, שהוא עיקר קיום והשערה של האדם לאחר מיטתו. שזהו בחינת קרקעות שנקראים נכסים שיש להם אחריות, על שם שהם מתקיימים אחריו של אדם. שזהו בחינת שכל הנקנה שהוא עיקר השערתו של אדם לאחר מיטתו, כמו הקרקעות שהם עיקר הנחלה והשערה של האדם. וכל איש ישראל צריך להשתדל שיזכה שיהיה כל ממונו ממון דקדושה, באופן שיזכה על ידי קדושת ממונו להכניע המדמה ולעלות אל השכל שכלוי משלוש בחינות כנל. על כן, הזהירו רבותינו ז"ל שישלש אדם את מעותיו שליש בידו וכו' כנגד שלוש בחינות שיש בשכל. כי הוא צריך שיהיה ממונו בקדושה כל כך ולהרבות בצדקה עד שיהיה ממונו בבחינת השכל ממש שהוא משולש בשלוש בחינות הנ"ל. כי על ידי ממונו שבקדושה זוכה לשלוש בחינות של השכל כנ"ל. ועל כן עיקר סמיכה של הבעל חוב הוא על קרקעות, ואין האפוטי כחל קיים על קרקעות. אף על פי שעיקר הפירעון של הבעל חוב הוא במעות דייקה כמבואר בפוסקים. אבל עיקר סמיכתו של הבעל חוב הוא על קרקעות שעליהם עיקר השיעבוד והסמיכה. כי כל ההלוואות והחובות הם נמשכים על ידי התגברות המדמה חס ושלום, שהוא כוח הבהמיות שמשם נמשכים החובות וההלוואות שהם בחינת עבדים, בחינת עבד לווה לאיש מלווה. ועבדות הוא בחינת בהמיות שהוא כוח המדמה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שהעבדים הם עם הדומה לחמור, כמו שכתוב שבו לכם פה עם החמור וכו'. ועל כן עיקר פירעון החוב על ידי כסף דייקה, כי לבטל ולסלק החוב הוא דייקה על ידי ממון שהוא בחינת גוונין עילאין, שעל ידי זה מכניעין המדמה שמשם כל החובות כנל. אבל אף על פי כן, עיקר סמיכה של הבעל חוב הוא על הקרקעות שהן בחינת שכל הנקנה. כי כל זמן שאין זוכין לשכל הנקנה דקדושה, אי אפשר לסמוך על השכל. כי עדיין יכולין הקליפות חס ושלום להתאחז בו ולקלקל השכל הזה. ועל כן הכספים שהם בבחינת שכל בכוח צריכים שמירה יתרה, כמו שכתוב וצרת הכסף בידיך כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הקיום והשמירה מן הקליפות והדמיונות הוא כשזוכין לשכל הניקנה, דהיינו לזכות להשיג איזה עבודה על ידי השכל שזהו עיקר השכל. כי לא המדרש עיקר אלא המעשה כמו שכתוב ראשית חוכמה יראת השם. שעיקר החוכמה לזכות על ידה ליראת השם, כמו שכתוב אז תבין יראת השם. שעיקר ההתבוננות הוא לזכות ליראת השם, שהוא בחינת שכל הנקנה, שהוא בחינת מעשים טובים. כמו שכתוב ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הטוב והמתיקות של השכל הוא כשבא לידי מעשה. כי עיקר הלימוד דקדושה הוא ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, והיה אמונת איתך חוסן וכו', שהם שישה סדרי משנה. ואף על פי כן, אי קיראת השם היא הוצאו אין, והיא לב לב. כי עיקר האוצר והשמירה והקיום וההשארה של השכל הוא היראה שהוא בחינת קיום התורה במעשה. כי הכל תלוי ביראה, כמו שכתוב מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה וכו' ולשמור את מצוות השם וכו'. כי יראה הוא בחינת שכל הנקנה שהוא בחינת יעקב שנקרא יראה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי שכל בכוח ושכל בפועל ושכל הנקנה, שהם בחינת חוכמה, בינה ודעת כנ"ל, הם בחינת תלת אבן, שהם אברהם, יצחק ויעקב כנודע. וכל זמן שלא בא השכל לידי מעשה שהוא בחינת שכל הנקנה, עדיין יש בו אחיזה לחיצוניים חס ושלום. וצריכים שמירה גדולה מהם. ועל כן אברהם יצא ממנו ישמעאל, ויצחק יצא ממנו עשיו. כי הם בבחינת שכל בכוח ושכל בפועל, ששם עדיין יש להם אחיזה. אבל יעקב הוא בחינת שכל הנקנה, בחינת דעת, בחינת תראה, שהוא עיקר קיומן וכללותן של האבות. כמו שכתוב באברהם, כי ויצחק יקרא לך זרע, ולא כל יצחק, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר ההשערה והקיום של האבות שהם בחינת השכל הוא בחינת יעקב שהוא בחינת יראה, שהיא בחינת כלליות התורה שנקראת על שם יעקב, כמו שכתוב תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ועל כן קרקעות שהם בבחינת שכל הנקנה הם נכסים שיש להם אחריות, שעליהם עיקר הסמיכה של הבעל חוב שיסולק מחובו. ועליהם חל האפותקי שהוא אפו תהה כאה, כי עיקר קיום הוא על ידי בחינת שכל הנקנה שהוא בחינת קרקעות כנ"ל. ו. על כן, אחר מעשה העגל נצטוו על מלאכת המשכן. כי הדבר תמוע מאוד. איך באו ישראל לידי אבון זה, אחר קבלת התורה שזכו אז למדרגה גבוה ועליונה מאוד מאוד, להשגת נבואה פנים בפנים וכו'. ואיך יבואו אחר כך לידי חטא כזה? אך הוא על פי הנ"ל. כי בכל פעם שצריכים לעלות מדרגה לדרגה, מתגבר מחדש המדם ושם הקליפות וכו'. ולפעמים כשאין האדם זוכה להתגבר לשבר מחדש כל הקליפות והדמיונות וכו', יוכל ליפול מאוד חס ושלום בעת שצריך לעלות למדרגה השנייה. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך וכו'. ומזה נמשך שישראל באו לידי מכשול זה בסוף ה-40 יום, שהיו צריכים לעלות למדרגה גבוה יותר ויותר, ולא השתדלו לשבר מחדש את הכוח המדמה עד שנכשלו. ואז כשנתרצה השם יתברך למשה, ציווהו על מלאכת המשכן. דהיינו, שגילה השם יתברך למשה העצה איך לזכות לשבר הקליפות והדמיונות שבכל מדרגה ומדרגה, שהוא על ידי מלאכת המשכן, שהוא בחינת צדקה, נדבת לב, שעל ידי זה מאירין הגוונין הילאין שיש בכסף וזהב וכו', שזהו עיקר בחינת מלאכת המשכן, ששם היו מאירין כל הגוונין הקדושים. שזהו בחינת 13 דברים שנאמרו במלאכת המשכן, שהם זהב, הכסף, ונחושת, ותכלת, וארגמן וכו', שהם כלליות כל הגוונים הקדושים, שכולם היו מאירין על ידי מלאכת המשכן, על ידי הצדקה ונדבת לב של כל אחד מישראל, ועל ידי זה זוכים לשבר הקליפות שבכל דרגה ודרגה. ועל כן, היה המשכן הולך עמהם במדבר ממקום למקום, כי בכל פעם היו צריכים לתאר מקום חדש מקליפות כפי המדרגה שהיו צריכים לעלות בכל פעם. שזהו בחינת מסעי בני ישראל במדבר 40 שנה. כי באלו המסעות של ישראל כלולים כל העליות של כל ישראל בכל הדורות מדרגה לדרגה. שבכל עלייה ועלייה שבכל דרגה צריכים לגלות הגוונים שעל ידי זה מתארין את המקום והמדרגה מן הקליפות וכו'. שזהו בחינת הקמת המשכן שהיו מקימין אותו בכל פעם, בכל מסע ומסע, כדי להאיר הגוונין אילאין שהיו מאירין במשכן, שעל ידי זה מתארין כל המדרגות שזהו בחינת מסעי בני ישראל כנ"ל. ועל כן, כל המסע ומתן שעושים בקדושה הוא בבחינת מלאכת המשכן, כמו שכתב רבנו ז"ל. כי כשעושים מסע ומתן בקדושה, אז הם מאירין הגוונין בהממון של המסע ומתן, שזהו בחינת מלאכת המשכן, ששם היו מאירין הגוונין. שעל ידי זה מכניעין ומשברין המניות והדמיונות שבכל מדרגה ומדרגה וכו' לכנ"ל, שזהו בחינת טוב תורה עם דרך ארץ וכו' לכנ"ל. שייך לאל. ועל כן נסמכה קבלת התורה לפרשת משפטים מלפניה ומלאחריה. כמובן במדרש פרשת יתרו. כי על ידי המשפט שעושין בן אדם לחברו, שלא יגזול ולא יעשוק אחד את חברו, על ידי זה נתקן הממון, ואזי הממון בקדושה, ומאירין בו הגוונין שאינם מאירין כי אם בממון ישראלי, שהוא ממון כשר על פי דת ומשפט, שאין בו גזל ועושק ועבלה. ועל כן המשפט הוא בחינת צדקה, כמו שכתוב משפט הוא צדקה ביעקב וכו'. כי משפט וצדקה הם בחינה אחת, שעל ידם ניתקן הממון דקדושה, ומאירין בו הגוונין, שעל ידי זה זוכין לשבר המדמה, ולעלות אל השכל שהוא בחינת קבלת התורה כנ"ל. ועל כן נשמח קבלת התורה לפרשת ואתה תחזה וכו' ושפטו את העם וכו', ולפרשת משפטים כנ"ל. הלכות גביית חוב מהלקוחות, הלכה ד', בהלכות גביית חוב מהיתומים, הלכה ד', על פי אנוכי מעין מה שכתבתי בהלכה ב', הנ"ל.